Праз дым стагоддзяў назад да кіеўскай Русі. Старажытныя грэкі лічылі, што спачатку быў залаты век, і ўсё было добра, нават бессмерці існавала. Пасля наступіў срэбны, трохі горшы, пасля медны і яшчэ горай, а пасля надыдзе жалезны, і вось ужо тады зусім дрэнь справа. На Беларусі чамусьці было не так. Палеаліт – старажытнакаменны век, неаліт – новы каменны, бронзавы век і, урэшце, век жалезны. Ды, здаецца, так яно было і на ўсім свеце – калі не верыць, вядома, в Атлантыду. І самы горшы з іх быў самы першы. На Беларусі паўсюль сляды гэтых вякоў. Калісьці ў дзяцінстве я зрабіў злачын, вінаваты, але па маладосці заслугоўваю спагады. З такімі ж шывай галовамі раскапаў на Дняпры курган. Шкілет быў чырвонага колеру, ляжаў скурчаны на баку. Пры каленях стаяў гаршчок і ляжаў пярсцёнак з нейкіх металічных зёрнаў. Чэрап быў на чатыры маіх галавы, а сківіца налазіла далёка на вушы. Пасля, каму я не расказваў, усе казалі, што гэта археалагічнае адкрыццё, пахавальнае месца кагосьці, хто раней на тэрыторыі тутэйшай заўважаны не быў. Адкрыццё тое загінула з-за мяне дурнем. Менавіта таму і не трэба нікому, акрамя вучоных, капаць курганы. Я дагэтуль невук у археалогіі, і таму раскажу пра археалогію толькі ў самых агульных рысах, ды раскажу сёе тое, што мне ўдалося бачыць на ўласныя вочы. А гэта немало. Бо куды б ні пайшоў, паўсюль сляды. Курганы над Дняпром і Свіцязю. Дробны россып чарапкоў выступае пасля дажджу на паверхні гарадзішчаў. Едзеш на ўшачы, сядае сонца, і раптам заўважаеш тысячы паўкруглых ценяў. Іх кідаюць на паўсцёртыя курганы, парослыя мачтавымі соснамі. І цягнуцца гэтыя могілкі на кіламетры. І нават на цяністых ушацкіх могілках свежыя магілы часам выкапаны на верхавінах вялізных былых курганоў. Іх называюць капцамі, часам валатоўкамі. Бо паўсюль у нас існавала паданне аб волатах, якія загінулі, баронячы гэтую зямлю. А некаторыя проста спяць пад гэтымі валатоўкамі, пакуль не прыйдзе час вялікай бяды і іх не паклічуць. Мяркуюць з вялікай доляй пэўнасці, што чалавек жыў у нас ужо ў сярэдні палеаліт у эпоху Мусцье. У той час ледавік праходзіў па вярхоўях Дняпра, а Беларусь была суцэльнай тундрай, па якой блукалі зарослыя поўсцю насарогі, крочылі маманты, і пячорны леў і мядзведзь палявалі за дзікімі конямі. У чалавека, неандэртальца, быў супраць іх востраканечнік з крэменя і агонь, дар лёсу, бо жытла, якое ратуе ад холаду, тады яшчэ будаваць не ўмелі, а прыдатных натуральных пячор у нас на Беларусі няма. Верхні палеаліт, 40 тысяч, 10 тысяч год да нашай эры, прынёс аседласць, штучныя жыллёвыя пабудовы і аб'яднанне людзей у вялікія орды. Іначай нельга было, скажам, загнаць маманта ў яр. Поўнасцю вывучаны дзве стаянкі гэтых людзей, абедзве на Гомельшчыне. Знайшлі вуголле, расчэпленыя крамяні, косці маманта, тут іх забілі 40-45 галоў, а таксама дзікага каня, быка, насарога, мядзведзя, ваўка, вадзянога пацука, сусліка, пугача. Елі тады ўсё. Знайшлі ўнікальнае жыллё, збудаванне з чарапоў, костак і піўняў маманта. Унутры быў ачаг і нават ямы-сховішчы. Сярэдні каменны век, мезаліт, гэта перш за ўсё лук і стрэлы. Ранейшыя жывёлы не вымерлі, ці вымерлі, ці былі выбіты, ці адступілі за ледавіком. З'явіліся сучасныя: зубр, алень, лось, дзік, буры мядзведзь, бабёр. Каб паляваць на іх, не патрэбна была арда, і яна распалася на дробныя групы, а то і на сем'і. Хто пайшоў за мамантам, які адступаў за тундраю на поўнач, хто застаўся? Менавіта ў мезаліце тэрыторыя Беларусі была спрэс заселеная. Стаянак таго часу дужа многа. А пасля быў неаліт. Гэта значыць жывёлагадоўля, земляробства, і пачынаюць ужо шліфаваць краі сякер, і ўжо на драўляны човень выдлубаны з бервяна. Трэба толькі 10-12 дзён. Растём чалавецтва, і замест прымітыўнага абгарэлага шашлыка суп у гліняным посудзе. І жывём ніяк-небудзь, а ва ўтульнай зямлянцы ці нават у надземным жытле. Але праслаўляць за гэткі прагрэс чалавека, біць у яго гонару барабаны, лёгка на паперы. Увесь гэты шлях мы апісалі на адной старонцы. Продку нашаму на гэты шлях спатрэбілася 25 тысяч год. Калі весці размова прамысловасці, то яна таксама нарадзілася ў той час. І гэта не перабольшанне. Ля Ваўкавыска пад мястэчкам рос ёсць пасёлак Краснасельскі. Год 50 назад у мясцовых крэйдавых горах архітэктар і археолог Шмідт выявіў і налічыў каля 1000 шахт. Канец неаліта! Значыць, шахтам па здабычы крэменю 5000 год. Касцянымі матыкамі, рагавымі капалкамі капалі ствалы шахт, знаходзілі жылу, пачыналі дзяўбці штрэк, вузкі паўметра, адзін метр, і паўзлі працуючы, часам на 20 метраў даўжыню, задыхаючыся ад дыму, бо святло было ад вогнішчаў. Зняў дзень, бо гэта быў іх хлеб, і той хлеб, які ўсё панямоння здабывала прыладамі, зробленымі з краснасельскага крэменю. Прыйшла бронза, але крэменю не выціснула з ужытку і яна. Ён быў заўжды пад нагамі, а волава і медзі на Беларусі няма. Каменная сякера ў гэты час робіцца больш дасканалая, паліраваная, ось такая, як зараз перада мной, шэра-белая, гладкая, насаджаная на, вядома, сучасную рукаяць. А, як цацка! Не буду чытаць вам лекцый аб сярэднедзяпроўскай, сасніцкай, чынецкай, палескай культуры, культуры шнуравой керамікі. як і аб культуры наступнага жалезнага веку, які паставіў плямёны беларускай тэрыторыі роўныя правы з іншымі, бо ўжо чаго-чаго абалотнай руды тут хапала. Значную частку ядраў для крымскай кампаніі нават у сярэдзіне 19-га стагоддзя паставіў завод Храптовіча ў Вішневе. Жалезны век – гэта рала, запрэжаная двума быкамі саха, серп, сякера, а значыць і лясное падсечнае земляробства. Гэта жыта, проса, пшаніца, гарох, авёс, віка, а калі так, то і развіццё жывёлагадоўлі. І адначасова гэта накапленне багацця, гэта сутычкі між групамі, радамі, плямёнамі. Бедная роўнасць памірала. Нараджалася царства несправядлівасці на тысячы і тысячы год. Гэтая чума ўкрыла зямлю высыпкай гарадзішч, набегі, пажары, войны, свары з запашаў – і потым брат на брата, сват на свата, сын на бацьку, і род на род, і племя паўста. Жалеза перш за ўсё ўжылі як меч, а не як серп. Што ж дзіўнага? Хірасіма таксама была раней за першую атамную электрастанцыю. Плямёны, культуры, роды зноў аб'ядноўваліся, асімілявалі суседнія, узбуйняліся, яны цяснілі, змянялі адны адных на будучай беларускай зямлі. Культуры – лужыцкая, паморская, мілаградская, штрыхаваная кераміка, зарубінецкая, днепрадвінская. Хто яны былі, гэтыя людзі? Цяжка сказаць. Тут прыходзіць на дапамогу такі аддзел навукі аб мове, як гідраніміка. Навука аб назвах рэк і азёр. Ясна, што прышэльцы не будуць прыдумваць для ракі сваёй назвы, часцей за ўсё. Яны спытаюць аб ёй мясцовых плямён і пакінуць іхнюю назву, нават калі яна незразумелая. Таму мы часта і не можам растлумачыць назвы нашых рэк. Ну што такое сапраўды Волга, Дняпро, Нёман? Толькі ў сярэдзіне першая тысячагоддзя нашай эры пачынаюць з'яўляцца гідранімы славянскія. Значыць, славяне прыйшлі. А хто быў да іх? Аналіз назваў і археалогія паказалі, напрыклад, што на значнай частцы тых земляў, дзе пасля стварылася руская галіна славян, сядзелі асіміляваныя славянамі уграфіны. Астраўкі іх засталіся і зараз сярод рускага насельніцтва. На самай справе нават рака Масква, на якой узнік вялікі горад, па адным з тлумачэнням азначае цёмная вада ад ляснога ценю і ад таго, што цячэ з лясных азёр і балот. Адзін комі, дачуўшыся пра гэту тэорыю, прывёў мне і свой прыклад – пельмені. І праўда, улюбёнае блюда рускіх людзей перакладаецца з пермяцкага пель – вуха, і нянь – хлеб, вушны – хлеб. Толькі прыклад быў няўдалы, часы прыходу славяна пельменях, мабыць, і чуткі не было. Гэта куды больш позняе запазычанне, хаця таксама з уграфінскай мовы. А тэрыторыя Беларусі да сярэдзіны першага тысячагоддзя нашай эры была этнічна дужа аднародная. Тут сядзелі балты, плямёны, блізкія сучасным літоўцам. Яны і пакінулі ў спадчыну нам свае гідранімы, а самі не пайшлі і не былі выбіты, а проста змяшаліся з прышэльцамі. І формы чарапоў ужо ў курганах 11-13 стагоддзяў славянскіх даўніх пацвердзілі гэта. Не ідзі да паноў на гулянку, косткамі закідаюць. Таму я і не стану гаварыць пра ўсе культуры, што мяняліся тут, пра іхнюю кераміку, хаця, на мой погляд, самая прыгожая чорная, нібы закураная і адлакіраваная кераміка паморская. Пра тое, ці продкі славян людзі зарубінецкай культуры і адсюль, ці не з'яўляецца прарадзімай славян мясцовасці па верхняму і сярэдняму Прыднепроўю, дзе зараз поўдзень Віцебскай, Магілёўскай, Гомельскай, Кіеўскай вобласці, парэчча Прыпяці з яе прытокамі і мясцовасці па Дзясне. Паны, археолагі і самі спрачаюцца аж да чубоў, а ўжо чужога закідаюць косткамі хай сабе і курганнымі. Ад іх таксама баліць. Ва ўсякім разе 15 стагоддзяў назад тут на нашай зямлі ўжо сядзелі славяне. Самым раннім славянскім гарадзішчам на тэрыторыі Беларусі лічыцца Хатомель, што пад Столінам, 6-12 стагоддзе. На Украіне ёсць таксама тагачасныя славянскія пасяленні. На цяперашнюю тэрыторыю РСФСР славяне прыйшлі і аселі на ёй значна пазней. Мне пашчасціла пабываць на Хатомельскім гарадзішчы. Рэдкія там вёскі, але, як кажуць, меткія. У вёсцы Рубель 1800 двароў. Гэта ж наш Кітай, мясцовы жарт. Ад гэтай вёскі я спачатку ехаў машынай, пасля ішоў пешу праз мокры луг і балота. Летнія аблокі, гарачыня, грузнуць ногі. Ясна, што ў часы першых славян тут была непраходная дрыгва. Падплысці можна было толькі гарынню, а цяпер яна пайшла адсюль, пакінуўшы ля ўзвышша старыцу. Там, дзе балота і ракі няма, падвойныя валы і рвы. Тады на валах былі драўляныя клеці, засыпаныя пяском, цяпер нічога. Валы параслі хмызамі, на месцы селішча жыта. Сіне-зялёны лес на гарызонце, ды ямы на месцы раскопаў. Бязлюддзе. Всё аплыло, а якое верлівае, буянае жыццё кіпела тут калісь. Ішоў адтуль па кладках і праваліўся. Праз пару кіламетраў мужыкі перасцілаюць мост. Адзін: «О, цяпер саўсім як нашы люды па нагах. І нашае гразі з сабою крыху увязеце», смяецца баба. І я смяюся в адказ. Спрадвечныя тутэйшыя людзі, нашчадкі тых, і, значыць, нішто марна не прапала на зямлі. І ненавідзелі яны, як мы, і кахалі, і ставілі добрым бацькам каменныя надмагільныя піраміды на берагах возера Бяздоннага, і нам пакінулі сваю справу. Плямёны тыя пад уплывам старонняй небяспекі ператвараюцца ў той даўні час у племянныя саюзы. Некалькі такіх саюзаў склаліся на тэрыторыі Беларусі. Крывічы, дрыгавічы, радзімічы і драўляне, паўночная галіна гэтага племя. Плямёны сапраўды былі дужа адасобленыя. Палянін лічыў, што драўляне жывуць як дзікія звяры, і наадварот. Трэба думаць, што аб'ядноўвала іх агульнасць мовы з нязначнымі дыялектнымі адхіленнямі, скажам, як цяпер у жыхара пінчыны і жыхара полачыны. Агульнасць гандлёвых мясцін і агульнасць асноўных багоў, а напэўна, агульнасць свяцілішчаў. Ідалаў знаходзяць досыць рэдка, каменных, а яны пераважна былі драўляныя, ды і знішчылі іх многа. Самы славуты з-пад супрасля быў вывезены, але і зараз у многіх музеях глядзяць на нас іх каменныя вочы.